Je moet het maar als een compliment opvatten als ze zeggen: Your love is better than ice cream. Sarah McLachlan was dat. En daarvoor Prefab Sprout en We Let the Stars Go. Ons eerste onderwerp vanavond. Robert van Herk voelt als docent al een tijdje de hete adem van AI in zijn nek. Maar als schrijver en illustrator treft het hem ook persoonlijk. Dick van Gooswillige praat met hem. Met behulp van kunstmatige intelligentie, AI, kunnen we inmiddels prachtige verhalen en boeken schrijven. En dat geldt ook voor het maken van tekeningen en illustraties. En stel nou dat je daar jarenlang al je geld mee hebt verdiend. Robert van Herk is zo iemand. Kan hij binnenkort zijn pen en penseel aan de wilgen hangen? Robert is vandaag onze gast. Hoe kijkt u nou als creatief professional aan tegen deze ontwikkeling? Is dat nou een vloek of een zegen? Ik geef daar nog geen antwoord op. Ik denk, dat is jammer. Omdat ik het zelf nog niet weet. Hè. We staan aan het begin van een revolutie. En dan heb je eigenlijk nog niet genoeg afstand om te zien wat er nou eigenlijk gebeurt. Dus ik probeer echt mijn best te doen om te snappen wat er gebeurt en wat er mogelijk is. En dan zie ik fantastische dingen. Ik heb muziek horen passeren. In het begin super kitsch. Hè. Dan liet iemand horen, kijk nou wat je met AI kan doen. En dan kwam er iets uit wat inderdaad een liedje was, maar echt vreselijk. Maar inmiddels hoor ik muziek à la de Beatles, zou ik maar zeggen, waarvan je denkt, jeetje, hoe kan het, hoe is het mogelijk? Het klopt allemaal. En dat geldt ook voor illustraties die steeds mooier worden. Het gros wat ik zie passeren is nog, vind ik een beetje kitsch. Ik herken onmiddellijk of iets AI is, maar de keren dat ik het niet herken, heb ik natuurlijk niet door dat inmiddels AI al zo ver gevorderd is dat het ook zonder zonsondergangen kan en altijd maar die gelikte belichtingseffecten. Kortom, deze techniek is heel wonderlijk. Brengt super toffe dingen voort. Maar ja, de vloekkant zit erin. Ik vind het zelf zo verschrikkelijk leuk om te doen. En ik ben veel duurder dan een goede prompt maken, goede opdracht maken en dan dat genereren met artificial intelligence. Maar tot nu toe nog wel beter, neem ik aan. Hè? Want de menselijke invloed blijft natuurlijk toch zichtbaar. Hoe dan ook. Ja, dat zou ik zeggen. En een beroemde muzikus, Nick Cave, die beweerde dat ook aan het begin van deze revolutie. Misschien beweert hij dat nog steeds, omdat hij een enorm talent heeft. Maar ik vrees dat dat ook maar een kwestie van tijd is. En niet eens zoveel tijd. Als je ziet hoe snel die ontwikkeling gaat. Ja, ik werk veel met Mediataal samen. Dat is een filmer. En die is er nog veel meer thuis in dan ik. Hij gebruikt het ook heel veel voor zijn producties. Hij heeft nog echte mensen nodig, want we willen gewoon echte documentaires met echte mensen erin. Maar hij gebruikt dan AI om zijn films wat op te frissen, zal ik maar zeggen. En hij zei, ik ben helaas kwijt even welke app het was. Maar hij zei, kijk, ik heb even jouw website laten lezen door AI. En die hebben daar een podcast over gemaakt. En vervolgens hoorde ik een vrouw en een man, weliswaar in het Engels, praten over mijn website. Het was ten eerste heel boeiend. Het was wel om over te geven zo positief hoor. Want dat is natuurlijk ook AI. Hè? Tenzij je vraagt, maak er een kritische podcast. Dat is waar, maar in dit geval ging het om een lovende. Nou, dus ik doe het echt briljant wat die AI-mensen betrof. Maar wat mij het meest verwonderde, ze hadden mijn tekstjes geanalyseerd. Ja, ze bestaan helemaal niet, maar mijn teksten waren geanalyseerd. En ook stijlfiguren als ironie, sarcasme, waarvan je denkt, nou, dat lukt AI niet. Die snapt niet dat er een dubbele laag in communicatie zit. Die snapten ze. Daar hadden ze het over. En dat vond ik wel verbijsterend knap. En dat betekent dus dat wij inderdaad buitenspel gezet kunnen gaan worden als mens. Dus ik denk inderdaad dat het niet per se een verbetering hoeft te zijn voor de mensheid. Er komt een andere generatie, dat is wel duidelijk, neem ik aan. Dat is het. En vroeger, hè, weet je nog, de rekenmachine dat zich geïntroduceerd werd? Niemand kan meer hoofdrekenen, riep opa toen. En dat was ook zo. Maar het is ook zo dat niemand meer een mammoet, ja, ze zijn uitgestorven, maar niemand meer een hert kan vangen. Dat was ook erg. Ik kan me voorstellen dat de eerste jagerverzamelaar dacht, wat een sukkels die boeren, die kunnen niet eens een hert vangen. Maar het deed er niet meer toe. En ik vrees dat heel veel wat wij belangrijk vinden er niet meer toe doet. Is het dan zo dat uiteindelijk de menselijke flexibiliteit en de nuchterheid en het heldere verstand toch zal overwinnen? Dat vind ik een hele hoopvolle gedachte. Maar kijk ik naar de huidige wereldsituatie, dan vrees ik het ergst. En moeten we ons denk aan de uitvinding van de boetekunst. Hier komt de geschiedenisleraar, hè? 15e eeuw, een nieuw medium. Opeens overal wereldverbeteraars die een medium hadden. Hè? Dus de protestanten konden opkomen. Dat heeft echt een revolutie teweeg gebracht. Inclusief alle doden en ellende die erbij horen. En een nieuwe wereld geschapen. Ik denk dat we weer in zo'n fase komen. We gaan het allemaal meemaken bij Levende Welzijn. Mochten ze meer over Robert weten, Robert van Herk, waar kunnen ze jou vinden? Handigst is om dan naar mijn website te surfen. www.sterkverhalendwerk.nl. Dank voor het gesprek. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi un bon café, j'ai une histoire à te raconter. Il était une fois quelqu'un, quelqu'un que tu connais bien. Il est parti très loin, il s'est perdu, il est revenu. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long. Loin de la maison, j'ai pensé à toi. Baba, baba, baba. Baba, baba, baba. Baba, baba, baba, baba. Baba, baba. Tu sais, j'ai beaucoup changé. Je m'étais fait des idées sur toi, sur moi, sur nous. Des idées folles, mais j'étais fou. Tu n'as plus rien à me dire. Je ne suis qu'un souvenir. Peut-être pas trop mauvais. Et jamais plus je ne te dirai. Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas? Le temps m'a paru très long, loin de la maison, penser à toi. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. It was open and closing and hopelessly hoping for sure. We were here, we were ghosting, both of us coasting on just give a little more. It was all out my hands when you pulled the trigger. And I kissed your friends cause your friends said you kissed her. And I didn't flinch and the lights didn't flicker. And I fell apart. You were my best night and worst fight and couldn't care less. You were my gold rush to cold touch. And all of the others cancel out each other. And it's always you left. You and I, no sleep. Cried for weeks, favorite ex. It was stabs in the back and the nice things you said when you were wasted. I was looking for something and changing the one thing you hated. It was all out my hands when you pulled the trigger. And I kissed your friends cause your friends said you kissed her. And I didn't flinch and the lights didn't flicker. And I fell apart. And you were my best night and worst fight and couldn't. Maisie Peters, ze zong over haar favoriete ex-vriendje, favorite ex, hoor je. En daarvoor Joe Dassin, een salut. Zometeen, wat doet een tuinvogelconsulent en stadsvogeladviseur? Dat na Ricky Nelson, Life. Life, go on without me, take it and you see. Doesn't matter. Life, I know what your game is. You take it and trade it for another. Life, before you're over, I want something to show for all my troubles. Time, come on in, I see you back again. Where you going now? I thought you know somehow. keep going. I try to throw in a little love. Life, I can't do without you. There's something about you that keeps me going. Life, I don't wanna stop now. I've been through so much now because of you. Tell me, life, what are you here for? Tell me, life, I wanna know more. Tell me, life, what are we here for? We waren even terug in de jaren 70 met Ricky Nelson en Life. Ons volgende onderwerp. Stella Groenhof is tuinvogelconsulent en stadsvogeladviseur. En vrijwilliger bij Vogelbescherming. Ze weet dus hoe je vogels kunt aantrekken. En ze vertelt het aan Herman de Bruin. Stella, welkom. Dank je wel. En jij weet er alles van. Ik weet daar inderdaad alles van. Ja. Het gaat over vogels. Klopt, inderdaad. En dit zijn ook twee initiatieven van de Vogelbescherming, Vogelbescherming Nederland. Ja. Daarbij zijn tuinvogelconsulenten eigenlijk vooral bedoeld om burgers te helpen om hun tuinen te vergroenen. Mm-hmm. En een groene tuin is aantrekkelijker voor vogels. Dus op die manier proberen we op grotere schaal uiteindelijk met al die tuinen bij elkaar toch iets te bereiken voor vogels, ja. Stadsvogels. Ja. En de stadsvogeladviseur, dat is iemand, en dat doe ik ook als vrijwilliger, die probeert om gemeenten en woningbouwcorporaties, architecten, bouwinstanties te adviseren over hoe ze op een diervriendelijke, biodiverse manier kunnen bouwen. En dan gaat het met name om nieuwbouw of renovatie. Ja, ja. En dat is dan bedoeld om meer vogels te lokken? Klopt. Nou ja, eigenlijk is het een veel breder verband. Hè. Vogels zie je natuurlijk wat sneller dan andere dieren die er zijn. Maar een tuin die biodivers is en vogels aantrekt, is ook een tuin die goed is voor egels, voor insecten. Maar ja, uiteindelijk precies. Ook voor de mens. Ja. We hebben zulke mooie vogels in Nederland. Ja? Ja. Nog wel? Ja, zeker. Jawel. Ja. Ja, aantallen lopen terug, maar we kunnen daar nog steeds wat aan doen met elkaar. En dan worden er weer meer, komen er weer meer vogels? Dat is wel ons uitgangspunt. Ja, ja. Ja. Maar voor nu gaan we ook vooral met laten we nou de vogels die vroeger heel normaal waren, zoals de merel en de mus en de spreeuw, waarvan de veel aantallen dus toch teruglopen. Laten we nou kijken of we dat kunnen stoppen en wellicht die weer wat terugbrengen in de stadse omgeving. Ja, en dat is dan de stadsvogeladviseur. Dat is, klopt. Ja, ja. Nee, ja, dat is inderdaad. Dat stadsvogeladviseur is dus de partij. Gemeente. Ja, ik heb bijvoorbeeld contact met de ecoloog over allerlei ontwikkelingen die er zijn, ook op wetenschappelijk gebied. Mm-hmm. En probeer haar te ondersteunen. De ecoloog in Vlaardingen heeft mij toevallig ook eens benaderd, omdat ze een hele mooie ijsvogelplek zag. Mm-hmm. Maar daar zelf binnen de gemeente geen budget voor had. En ja, zo'n project komt dan ook op je pad. Dan ga je op zoek naar vrijwilligers en maken we er een mooie ijsvogellocatie van. Okay, dat kan dus ook dat nog. Kan er ook nog bij horen. Ja, het is heel divers. Het is ook heel breed. Zeker. En dat is ook een beetje afhankelijk van de persoon van de adviseur. Hè. De mm-hmm. een zegt, ik vind het leuk om dat te doen. Er zijn ook stadsvogeladviseurs die heel graag aantallen tellen. Of die vogels ringen. En wat meer op de onderzoekskant zitten. Mm-hmm. Dus het is ook maar net wat je zelf leuk vindt. Je specialiteit is dus mensen adviseren. Dat vind ik erg leuk. En meedenken. Ja. Meedenken. In een positieve zin. Ja, het is allemaal vrijwilligerswerk. Zeker. Ja, want je hebt ook nog een andere baan, denk ik. Ja, klopt. Ja. Ja. Past dat bij elkaar? Dat is af en toe best passen en meten. En zeker als je erg enthousiast bent, dan heb je soms alweer ja gezegd voordat je je realiseert dat je er eigenlijk helemaal geen tijd voor hebt. Maar, agenda goed bewaken. Meestal komt dat goed. Ja, nou, dat is in ieder geval een mooi uitgangspunt om dat te gaan doen en ook te blijven werken aan die tuinen en aan die vogels. Stella Groenhof, dankjewel voor het gesprek En we vergeten nog even de website. Dus die moeten we nog even noemen. Want dat heeft met de KNNV te maken. Nee, dat is de website van de vogelbescherming. Vogelbescherming. Ja. Daar kan je dus terecht voor de adviezen over de tuin. Klopt. Ja. Ja, en ik misschien dat ik dan ook nog even mag wijzen op de Nationale Tuinvogeltelling. Ja. Want op het moment dat je wat beter gaat kijken naar vogels, dan zie je vaak ook dat je best daar nog wel wat in kan doen. Vogelbescherming houdt elk jaar een nationale tuinvogeltelling. Dit jaar is dat 30, 31 januari en 1 februari. Is dat niet een beetje vroeg en dan, de winter? Ja, maar ja, dan krijg je juist soms ook weer wat exemplaren die je normaal niet ziet. Okay. En het is ook zo dat vogels in de winter juist de tuinen wat meer opzoeken voor wat extra voedsel. Mooi om dat nog even aan toe te voegen. Dat staat ook op de website, neem ik aan. Staat ook op de website. En er is ontzettend veel te vinden aan informatie op de website van de Vogelbescherming. Want ook de tuintips. Je kan daar een adviseur bij vragen of een consulent. Maar als je heel handig op internet bent en je leest en je klikt een beetje door, dan kan je ook daar al een schat aan informatie vinden. Begin bij vogelbescherming.nl. Klopt. Dan weet je alles en dan kom je van alles tegen. Nogmaals dank voor het gesprek. Met afstand niets te maken, hoogstens met de tijd. En ik weet niet hoe het komt dat ik weg wil, maar het treft me hard en zuiver en het houdt hardnekkig stand. Dus hier sta ik met een uitgestoken hand. Lief, Middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Het lijkt erop, maar het is het niet. In 1987 nam Richard Carpenter dit nummer Something in Your Eyes op. Niet met Karen, maar met Dusty Springfield. En daarvoor Tijntje Oosterhuis en Omarm. Zometeen de zoektocht van tuinbouwtechnicus Aad Verduin naar Rank Strangers, An Early Morning Rain. In the early morning rain, with a dollar in my hands, with an aching in my heart, and my pockets full of sand, I'm a long way from home, and I miss my loved one so. In the early morning rain and no place to go, out on runway number 9, big 747 set to go. But I'm standing on the grass where the cold wind blows. Well, the liquor tasted good and the women all were fast. There she goes, my friend, she's rolling now at last. Hear the mighty engines roar, see that silver bird on high. She's away and westward bound, far above the clouds she'll fly. Where the morning rain don't fall and the sun will always shine, she'll be flying on my home in about 3 hours' time. This old airport's got me down, it's new earthly good to me, 'cause I'm stuck here on the ground, cold and tired as I can be. You can jump a big jet plane like you can an old freight train, so I best be on my way in the early morning rain. So I best be on my way in the early morning. Een beetje country en western uit de jaren 70. Rank Strangers was dat, een early morning rain. Ons volgende onderwerp. Een zoektocht naar hoe we beter, sneller, gezonder, economischer, energiezuiniger en milieuvriendelijker producten kunnen kweken. Dat is de zoektocht van tuinbouwtechnicus Aad Verduin. Dick van Gooswillige praat met hem. Iedereen heeft een mening over de glastuinbouw, maar bijna niemand weet wat er echt gebeurt achter het glas in onder andere het Westland. Aad Verduin weet dat wel. Van wereldleiders tot studenten, iedereen die hij rondleidt staat versteld. Tijd om uit zijn mond het echte verhaal te horen. Aad Verduin, welkom in dit programma. U ontvangt wekelijks bezoekers uit binnen- en buitenland. Wat is nou normaal gesproken hun eerste reactie als ze bij uw bezoek zijn? De vraag die ik altijd aan hun als eerste stel is: waarom komen jullie hier naartoe? En dan is hun reactie: ja, wij willen het beste zien als het gaat om telen in glazen kassen. Wij lopen gigantisch ver vooruit als het gaat. Als we zien wat er per vierkante meter geproduceerd wordt in de kassen, in heel Nederland. Ja, dat is onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Ik noem maar. Wij kunnen een kilo tomaten telen. Is een beetje welke soort het is, maar tussen de 6 en 10 liter water voor 1 kilo tomaten. Als diezelfde soort tomaten ook in een glazen kas in Spanje geteeld wordt, hebben ze 50 liter water nodig. En als diezelfde kilo tomaten in Marokko buiten geteeld wordt, hebben ze 100 liter water nodig. Wij, kijk, zeker in de groenteteelt is dat, ze weten tot 3-4 cijfers achter de komma wat ze precies moeten doen. Wat voor CO2-gehalte, wat voor dit, wat voor dat, wat voor de vochtigheid. Dat is zo ontzettend. Ook heeft daar de Wageningen Universiteit mee te maken, tuurlijk. Maar er zijn hier zo ontzettend veel groene vingers, groene handen van kwekers. En dat gaat van generatie op generatie. En we worden daar steeds slimmer in dus. Ja, je bent er nooit. Het eind is nog niet in zicht. Nee, Je bent er nooit. Nee. U zegt ook, laat redacteuren en presentatoren van talkshows maar eens een keer een dagje mee. Alsjeblieft. Wat gaat u ze vertellen dan? Buiten het feit wat u net zei. Ja, dan neem ik ze mee naar een kwekerij. En dan naar de tomatenkwekerij bijvoorbeeld. En dan vertel ik dan, ik noem wel 10 hectare tomaten. Dat is 10 hectare. Nou, 10 hectare weten de meesten wel, is 10.000 vierkante meter. Een kwekerij, dat is dan 100.000 vierkante meter. Daar worden tomaten geproduceerd. Dan laat ik ze zien hoe de tomaten groeien. En dat water wat gegeven wordt, dat niet, dat als ze te veel geven, want dat doen ze eigenlijk altijd, ik weet, dan geven ze iets te veel, dat ze weten dat alle planten gehad hebben, maar dat water wat te veel gegeven wordt, wordt weer opgevangen en dat wordt weer hergebruikt. Dus wordt gerecycled. Ook van de overkant vandaan hier, dat weten we allemaal, wij, Nederlanders en Westland, aan de overkant van de waterweg, daar liggen veel raffinaderijen en die produceren CO2. En dat CO2 wordt opgevangen en dan gaat in een hele grote, dikke, vette pijpleiding onder de waterweg door. Dat komt naar het Westland toe en dat wordt daar weer gebruikt. Dat wordt naar de kwekers gedistribueerd. Goede kwaliteit CO2, dat gebruiken ze weer in het Westland. En zo zijn er meerdere dingen. Nu zijn ze veel meer. Hoeveel soorten tomaten heb je niet? Vroeger had je vleestomaten en gewone tomaten. Nu heb je cherry tomaten, ja. Honingtomaatjes, dit tomaatje, dat tomaatje, zus tomaatjes. En hoe krijg ik nou voor elkaar dat er nou eens een keer een positief verhaal verteld wordt, ook bij de grotere jongens, bij wijze van spreken. Nou, beginnen klein. Wat staat er op het verlanglijstje nu de komende tijd om dit jaar te realiseren, om dit verhaal onder aandacht te brengen? Eventueel misschien ook, zoals ik nou bij jullie ben, dat of ik of een andere ambassadeur, om zo maar te noemen, ook eens een keertje, ook in een verlandelijk of in de Telegraaf, of in de AD, dat is een keer uit. Nou, tuurlijk, er zijn negatieve dingen, maar laat alsjeblieft ook eens een keer positief horen. Nou, ik denk dat u een hele leuke gesprekspartner aan de tafel vond. Ik vond het leuk dat u mijn gast was. Als mensen iets meer willen weten, waar kunnen ze dan terecht? Ja, kijk op mijn website. Zeg het maar. De website is www.westlandhortitours.nl. Dank voor het gesprek. Another summer day has come and gone away from Paris and Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more. Another aeroplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna come home. I'm living someone else's life. It's like I just stepped outside when everything was going right. And I know just why you could not come along with me. This was not your dream, but you always believed in me.

you saw. Let me see the flowers and the bees before they fall. I know that you said sparkling clean and the fish swimming on. I know you said they'll always be there. Questions I do.